problemów bez liku. Ani B, ani me, ani kukuryku. Owca, krowa, kogut, jaki tego powód? Na wybory do obory poszli spółka dyrektory. Popatrzyli, powąchali, swoje typy pozgłaszali. Jeden wybrał owcę białą, drugi krowę nieco starą, trzeci podszedł do koguta, lecz nie brzmiała wspólna nuta. Ani B, ani me, ani kukuryku. Lew się tak wyraził, problemów bez liku. Ani B, ani me, ani kukuryku. Owca, krowa, kogut, jaki tego powód? Penetracja, ilustracja i kościelna agitacja. Pajęczyny, żółki, muchy, proza, kolebna, komuchy. Jedni grają na parlament, drudzy sieją tylko zamęt. Wszelkich działań cała kupa i tak wyjdzie z tego figa. Ani B, ani me, ani kukuryku. Lew się tak wyraził, problemów bez liku. Ani B, ani me, ani kukuryku. Owca, krowa, kogut, jaki tego powód? Czemu tak się dzisiaj dzieje? Wszyscy gonią, lew się śmieje. Czemu nic się nie chce udać? Czekać trzeba na boskie cuda. Do Wigilii czekać trzeba. Rykną głosy aż do nieba. Nawet dzieci podsłuchają, co zwierzęta w szopie grają. Ani B, ani me, ani kukuryku. Lew nie dostał głosu, problemów bez liku. Może B, może me, może kukuryku. Zwierzęta są w szoku, szczęśliwego roku. Ani B, ani me, ani kukuryku. Lew nie dostał głosu, problemów bez liku. Może B, może me, może kukuryku. Zwierzęta są w szoku, szczęśliwego roku. Szczęśliwego roku 1996 życzy kominiarz.